Boa tarde. Muito obrigado ao meu presentador e, en todo caso, aos organizadores destas xornadas. Estou moi contento de estar aquí de novo en Ourense, falando pocas veces, pero visitando a vosa terra moi frecuentemente. Despois de todo, eu son vigués e desde hai unhas cantas décadas sabedes que Vigo non deixa de ser a praia de Ourense, non? Que hai unha intimidade evidente. Tamén é certo porque Vigo conseguiu a ir vaciando a vosa provincia demográficamente, pero por fortuna tamén eso deu lugar a que haxa unha entidade que sempre existiu porque somos galegos, pero agora incluso existen as dúas cidades, a vosa, se sodes de Ourense, e a miña, que en todo caso son vigués, e a miña familia viguesa ou de Lavadores, desde, eu creo que desde hai séculos polas experiencias que eu teño, non? Os organizadores convidaronme a falar sobre o futuro de Galicia, non? Eu dixenlles que ia coller un aspecto dese futuro falando de Galicia como unha nación no mundo. Como unha nación no mundo no sentido de que Galicia é unha nación por si mesma. Non é simplemente unha provincia española, ni siquiera unha das nacións existentes dunha España plurinacional. O carácter galego de nación excede ao espacio actual do Estado español. E vou, diríamos, incidir, basicamente, despois de un pequeno preludio, en que Galicia ten unha historia por si mesma, sin necesidade, e en todo caso contradictoriamente coa historiografía española, que nega un dos elementos fundamentais da historiografía española, é a negación da Galicia, non só a negación, diríamos, da Galicia medieval. Sin a Galicia medieval non se entende para nada a historia da península, nin o Estado español, nin Portugal, senón, por exemplo, unha cousa que acaba de recordar o compañeiro sobre a guerra contra Napoleón. Efectivamente, Napoleón, o primeiro lugar de Europa que derrotou a Napoleón foi Galicia. Eu teño incluso un libro cuxa noticia me apareceu estando en Cuba que a miña muller, no Granma, aparecía unha cita de Ignacio Ramoné dun libro dun capitán francés que conta a súa experiencia persoal durante a guerra. Incluso algunha das experiencias que conta é curioso porque é, diríamos, tradición oral na casa da miña muller en Cé, e donde se ve como o exército foi derrotado, como hubo a xunta do reino, e como na historia española o único que existe da guerra contra Napoleón foi o 2 de maio, non? Pois ben, ten unha historia propia, que algo direi sintéticamente sobre iso. Ten unha lingua propia, que evidentemente non é unha lingua española, no sentido de que se reduce ao ámbito de España, ni moito menos. Imposible decir semelhante cousa cando a nosa lingua se fala en Río de Xaneiro, non? E despois tamén, cousa que moitas veces é descoñecida por os propios galegos, non forma parte da idea da Galicia que temos. Galicia neste momento é un país urbano e industrial, sin desmercer en absoluto a cultura recibida, a cultura que mantiveron a nosa economía e sociedade agraria e a pesqueira, sin desmercer en absoluto, incluso como sectores económicos de progreso hoxendía Galicia é un país urbano e industrial, de tal maneira que ten unha industria que está entre as máis poderosas do Estado español. Desde logo, pensando rapidamente, non creo que ninguna que non sexa Cataluña ou Euskadi teñen o poder de Galicia, incluso posiblemente Euskadi menos que Galicia aínda, e a economía galega é líder en moitos sectores económicos que son ben coñecidos, non? Dito isto, a idea de Galicia como nación, e antes de falar de tres aspectos, histórico, lingüístico e económico, ten que enfrentarse á ideoloxía dos estados constituídos, que negan realmente as nacións sin estado actuais, de Escocia, Galicia, por Cataluña, Flandes, ou Euskadi, etc., ou Gales, e moi especialmente a ideoloxía do Estado español e de España como nación única. Sin querer meterme estritamente na vida partidaria ni na loita política do Estado español neste momento, vos sabedes que, por exemplo, candidato do Partido Popular, digo él, pero podía decirlo calquer outro dos candidatos de todos os partidos, incluso dos partidos galegos, España sería unha nación desde os reis católicos, non? Para os galegos é ben fácil, se temos un pouco de objetividade, desmentir isto. Pero tanto a negación, digamos, interpretar o que é unha nación sin Estado contra a ideoloxía actual dos Estados constituídos, ou interpretar o carácter de Galicia como nación frente a idea incluso constitucional no artigo 2 da Constitución Española de España como nación única, é algo previo incluso para pensar en Galicia como unha nación independente, como en Galicia no mundo, como acabo de dicer. Cando digo isto, teño en conta, por outra parte, que hoxe en día o nacionalismo galego non está actuando plenamente, incluso ás veces retea, diríamos, accións políticas nese sentido, desde o presuposto de Galicia como nación do mundo, tal como acabo eu de definila, por lo menos da miña definición sobre este carácter, non? O movimento nacional galego que naceu no século XIX, a mediados do século XIX, foi toda unha experiencia de desprendimento da idea de Galicia como parte do Estado español e de búsqueda de unha nova noción de Galicia a través da construcción de relacións políticas que poderán tomar o poder e practicar a autodeterminación. E comezo por isto. Os Estados europeos, digo europeos porque a idea de Estado nació en Europa e é esta que ten referencia directamente con Galicia, non son, contra o que creen a ideoloxía historiográfica dos Estados, entidades predeterminadas. Foron o produto dunha serie de, diríamos, de circunstancias históricas, de loitas históricas, de aspiracións sociais tamén dese carácter, que se produciron para chegarnos a noso tempo durante a época moderna e contemporánea, certamente con raíces medievais de todo tipo, desde a constitución de nacións durante a Idade Media e antes da Idade Media, hasta incluso institucións que, transformadas na época moderna e contemporánea, teñen xa, diríamos, orixen en certos lugares de Europa durante a propia Idade Media. Por lo tanto, contra a ideoloxía, por exemplo, do Estado español, eses estados son eses, pero poderon ser outros totalmente distintos. Hai neste momento en Europa, pois, 40 tantos ou 50 estados, na Unión Europea hai 27 estados, en 1789, o momento da Revolución Francesa, só 4 de todos eles tiñan unha fasquía semellante actual, que non totalmente igual a actual. Antes da Revolución Francesa, os estados constituíronse en gran medida baixo dous prismas, o prisma das loitas dinásticas ou as herdanzas dinásticas e o prisma das guerras que foron as que realmente crearon as fronteiras. Despois da Revolución Francesa, 1789, hai unha idea actuante que é a soberanía popular, soberanía, autodeterminación individual e colectiva no caso dos estados, mediando tamén conflitos políticos que son ben coñecidos, algúns tráxicos do propio moi tráxicos do propio século XX. Poderíamos decir como se formou cada un dos estados europeos. Pensemos, por exemplo, no que aparece como estado perfecto, que é Francia, ¿no? E incluso cuxa constitución creou unha idea de nación que nos é transmitida e que sirve a ideoloxía oficial para negar o carácter de países como Galicia, o carácter nacional de países como Galicia. Francia, no momento da Revolución Francesa, os que cantaban a Marsellesa non sabían francés. Francés había unha minoría. E Francia constituíse no que hoxe existe e se dá como que ven desde a noite dos tempos, tivo a Bretaña a finais do século XV, se non recordo mal, Borgoña non pertenecía a Francia, a Cataluña do Norte, o Rosellón e a Cerdaña tampouco pertenecían a Francia, pasaron a pertenecer a Francia no século XVII, a Saboya se integrou en Francia no século XIX, Alsacia e Lorena estiron bailando continuamente entre Alemanha e a propia Francia, e podíamos seguir desta forma. Desde logo, vou dicir unhas palabras agora, especificamente, sobre o caso do Estado español. Pero estados como Finlandia, como Noruega, ou como Irlanda, ou moitos outros dos existentes en Europa, a propia Alemanha foi constituída ao final no último tercio do século XIX, Italia exactamente igual, pois decía que esses tres estados son igual que Escocia, Galicia ou Cataluña, formáronse por unha serie de circunstancias e por vontade dos seus cidadáns ou das clases dirigentes no século XX ainda, da mesma forma que, se é Finlandia independente, pudo ser Escocia, e pudo ser Cataluña, e pudo ser Galicia, incluso Galicia pudo serlo formando parte de un único estado co propio Portugal. Por tanto, os estados son entidades contingentes sobre bases, evidentemente, materiais, culturais, etc., pero as fronteiras dos estados son puramente contingentes, e antes e despois de 1789 formáronse mediante a guerra, basicamente, mediante as enlaces dinásticas e sin que a separación entre unha época e outra estese totalmente clara, e mediante a soberanía popular despois de 1789. Dito isto, despois foise constituindo, e o modelo de Francia que dixe antes, pois non é inocente nese sentido, dándolle aos estados existentes, ou en canto existiron, dándolle o carácter da racionalidade, o Estado identificado como nación, a nación dos cidadáns, os Estados como lugar do constitucionalismo democrático, etc. E, en cambio, as nacións que aínda non conseguiron un Estado tuveron que loitar, ou teñen que loitar aínda, contra unha ideoloxía que identifica unha aspiración a autodeterminación das nacións sin Estado, pois con unha querencia polo mundo feudal, polo unha defensa do territorio frente aos dereitos dos cidadáns, como entidades etnicistas que negan a personalidade dos individuos e a personalidade democrática, etc., cando as nacións sin Estado, como antes dixen, forman parte do mesmo proceso, exactamente do mesmo proceso que deu lugar progresivamente á creación dos Estados europeos, sin ninguna diferencia, únicamente circunstancias históricas determinadas, entre as muitas veces a propia vontade ou non das sociedades respectivas foron as que crearon esa diferencia entre unha cousa e outra. Por tanto, Galicia é unha nación para selo e para ter conciencia, para que os cidadáns teñan conciencia desa realidade, ten que loitar contra a idea de que as nacións son únicamente os estados establecidos e o resto é volver ao pasado, volver ao mundo feudal, ao mundo monárquico, etc., etc., e ao mesmo tempo ten que loitar con a idea de que España é nación única. Isto para min é fundamental para o que se pode dicir hoxe, non? España como é nación única non ten esa idea non ten absolutamente ningún sentido. Esa idea está feita sobre, digamos, unha liña conductora e puramente ideolóxica que, por outra parte, foi perfeccionada aínda no século XIX, exactamente no mesmo momento en que Galicia se facían empezaron a facer historias de Galicia basadas na súa propia personalidade, non antes deso, incluso, de tal maneira que España viría desde a unidade dos tempos romanos, de Hispania. Evidentemente, aí non se consideran como importantes as provincias que configuraban o Imperio Romano no propio Estado español. Eso foi continuado coa chegada dos chamados bárbaros, dos estranxeiros, que formarían o Reino Visigodo. Do Reino Visigodo pasaríase casi directamente a Castela, que a configuraría o carácter de España, incluso a lingua viría inmediatamente a través de Castela, e ese mundo medieval quedaría plasmada nunha unidade lograda polos reis católicos que continuaría até o século XIX. No século XIX habería a Constitución de Cádiz de 1812, que sería a nosa herdanza, para así decirlo, hasta chegar a España única do tempo actual, do tempo constitucional. Está claro que esta idea de España non se corresponde para nada a realidade e, en todo caso, se contrapón a historia de Galicia. E, dito isto, comenzo por describir, vou por ser breve tamén, en todo caso, gostaríame que hubese comentario después sobre este asunto, sobre as tres ideas, máis unha que falarei de Galicia, diríamos, ante as circunstancias deste momento, do Estado español, da Unión Europea, da mundialización, etc., a primeira que sería o caso da historia. Frente á idea de que España comezou con Hispania, hai que decir que nese momento había unha provincia, Galicia, que tiña unha personalidade, a Galicia, unha personalidade específica, incluso personalidade como provincia, cosa que non lle correspondía a Hispania. Hispania, incluso a Tinsitania, outra das provincias que estaban baixo o control incluso da prefectura francesa, pois estaban no norte de Portugal. Hispania non tiña ningún carácter administrativo. Podía ser un nome que se lle daba a península. En todo caso, ese nome incluía a Lusitania, que é parte do Portugal actual, o sur, porque o norte era Galicia, e parte incluso da España actual. Por tanto, esa identificar Hispania con España como Estado español non ten ningún sentido, primeiro porque non tiña entidade administrativa Hispania, e segundo porque está aí Portugal, que non ten nada a ver en absoluto en este momento co Estado español. A continuación, o que sucedeu aquí é que o primeiro reino, isto que estou dicindo, diríamos, fácil de formular, pero pensade que ao decir isto estamos atacando de cheo a un dos fundamentos da historiografía española. O primeiro reino que se formou en toda Europa dentro do Imperio Romano foi o reino suevo-galaico. Os mapas da época, bueno, aquí está a Barbosa, que foi un dos que fixo o traballo sobre os mapas de Galicia. Galicia, evidentemente, Galicia, diríamos, tuvo un territorio cambiante por circunstancias políticas, pero o corazón mantivo sempre unha personalidade diferenciada, inequívocamente, cosa que, por outra parte, tamén pasa en Inglaterra. Inglaterra é unha nación inequívocamente, pero Inglaterra son os celtas, son os romanos, son os daneses, son os normandos, incluso hoxe en día, e se ve polos hinchas do Liverpool, son os irlandeses, ou son os escoceses, en fin, hai, incluso hoxe en día son xa os pakistanís e os indios, etc., pero hai un continuo que define a moitas nacións, entre outras Inglaterra, a propia Galicia. Dito isto, efectivamente, hubo reino suevo, o primeiro en toda Europa, e así aparecen nos mapas, diríamos, europeos, ainda que moitas veces a historiografía europea referente á península asumen sin ningún tipo de crítica, incluso pasa en Portugal. Portugal, por exemplo, din que se separaron de Castela e cando Portugal se separou non había Castela. Outra heresía. Portugal é antes que Castela. O sea, o reino de Castela como tal reino, non como país, ou como un condado, etc., está creado despois do de Portugal, e Portugal sigue dicindo que eles se separaron de Castela, non? Pois ben, a partir do reino suevo, o reino suevo que ficou ao final integrado no reino, na coroa visigoda, pero seguí mantendo a súa propia personalidade, como se demostra nos concilios, etc., pero a partir dese momento se produciu o fenómeno de que o reino visigodo, a principio do século VIII, para min, foi islamizado. Non foi ocupado por los musulmáns, que se extendían, eran hexemónicos, estaban extendidos no Mediterráneo, sino que a partir desa hexemonía musulmana islámica no Mediterráneo foi islamizado. O reino visigodo, o reino suevo non. O sea, Galiza nunca foi invadida, non hai absolutamente ningún vestixio en ningún lugar que indique que aquí estiveron os musulmáns e, por tanto, empezara ninguna reconquista en Covadonga ou en ningún outro sitio. Sobre a base do reino suevo foise formando unha autoridade real que foi o reino de Galicia. E ese reino de Galicia permaneceu estável, máis ou menos estável, co califato, o reino de Al-Ándalus, que se formou no territorio, non totalmente, posiblemente, pero no básico do territorio do reino visigodo. A todo isto debo lembrar que o reino visigodo, únicamente na mitade da súa historia, pouco antes, ou en coincidencia coa incorporación do reino suevo á mesma coroa, viu a Toledo, Pero antes a capital estaba en Francia, estaba en Narbona, en Toulouse, y por tanto chamarlle a eso un reino español é moi gratuito, pero as historias españolas chamanlle reino español aos godos que chegaron aquí 50 anos despois dos suevos, e en cambio os suevos que xa estaban aquí son estranxeiros. O sea, esa é a altura que se fai na historia española, ¿no? Pois ben, hubo unha estabilidade, a historia nos di que as administracións da Al-Ándalus non pasaban da... cubrían todo o Mediterráneo, certo, hasta os Pirineos, hasta perto dos Pirineos, pero non pasaban da Cordillera Central, na mitade occidental non pasaban da Cordillera Central, incluso a historia nos di que se tiña a Lisboa como a cidade máis ao norte de Al-Ándalus, na costa oeste, precisamente, non? Únicamente cando cesou a hexemonía no Mediterráneo do mundo islámico e comezou de alguna forma o avance cristiano, un rei galego, Alfonso VI, que en aquel momento era rei dunha Galiza moi amplia, claro está, que incluía o que fora condado de Castela, e que tiña neste momento capital en León, pero León xa no tempo romano era unha cidade galega, ou se non é galega, pero era unha cidade galega, e ali están enterrados reis que inequívocamente eran reis galegos, moi especialmente a nai de Alfonso VI, a Emperatriz Sancha, que naceu en Betanzos, ¿no? Nunha das parroquias de Betanzos, do Betanzos actual, ¿no? Entón, a partir de esa hexemonía, o rei Alfonso VI tomou Toledo, o reino taifa de Toledo. El casara e tiña ordeiro, estaba casado cunha princesa musulmana, o fillo mataron os almorávides na guerra de Euclés, tomou Toledo, pero o Toledo daquela é toda a Castela Mancha actual, o sea que fixe unha ferida inmensa, pero non houve ninguna guerra, pude haber guerras, pero non houve unha, sobre todo unha hexemonía política, non? Da mesma forma que cando se fixe musulmán o reino visigodo, houve unha hexemonía cultural ou política ou religiosa, pero non houve realmente grandes batallas que expliquen o sucedido. E a partir de aí empezou, isto foi no ano 1085, empezou un proceso de toma. Primeiro fixeron os dependentes e toma dos reinos taifas, que acabou basicamente sobre 1250 en espera de Granada. Granada xa foi en 1492, moito despois. Por tanto, se houve algunha reconquista, entre aspas, que non foi tal reconquista, foi entre 1085 e 1250 aproximadamente, que foi a toma de Sevilla. Sevilla, por certo, no reparto de avance caro sur que había, tocaba o reino galego, o sea que foron os galegos realmente os que tomaron Sevilla, incluso o arzobispo de Santiago, como a historia objetiva nos di claramente. Por tanto, a reconquista de 8 séculos que forma parte da historiografía española, da épica española, non ten absolutamente ningún sentido. Insistir nisto é negar negar séculos e séculos de historia de Galicia, dunha Galicia independente, ¿no? Nese momento Galiza tuvo unha serie a historia galega tuvo unha serie de movimentos complexos, pero até 1230 non perdeu a independencia. Antes de 1230 foron reis, dous reis, os que se chaman agora Fernando II Alfonso IX, realmente eran Fernando I e Alfonso VIII, pero non vou entrar en detalle sobre isto, dous reis que foron reis de un reino xa separado, porque o seu pai, o pai de Fernando II e dun outro rei de Castela, separou os reinos entre Galicia Castela e Toledo un e Galicia e León outro, e hubo reis que non eran xa reinos tan extensos, e están enterrados en Santiago de Compostela, como ben coñecido, e no seu reinado pues, non solamente apareceron maravillas como Portugal de Galoria, sino que foi un momento de expansión do galego como lingua romanza, desde latín romance como lingua de cultura. Lingua de cultura que se expandiu desde Santiago de Compostela como cidade hexemónica, a Escola de Santiago, que foi precursora tamén da Universidade de Salamanca, que foi a Universidade de Salamanca, era unha universidade galega durante toda a Idade Media, e este rei son inequívocamente galegos, por moito que na historia aparecen como únicamente reinos de León, Reino de León, que León era a capital do seu reinado, pero evidentemente en León falábase galego, non se falaba leonés. O sea, o romance dese reino, por moito que hubiera romances diferenciados, era claramente o romance galego. Un fillo de Alfonso IX era tamén fillo dunha princesa castelá, a primeira muller que anulou o papa o reino. O papa non lle gustaba nada a Alfonso IX porque era o que tiña diríamos, o rei de Santiago de Compostela, e Compostela significaba unha alternativa á propia Roma, Roma, Xerusalén e Santiago de Compostela, e tuvo fillos con esta princesa, pero antes tibera outros fillos con unha princesa portuguesa, a irmá do rei de Portugal. E ese Alfonso IX tuvo a desgracia de que, dúas desgracias: unha, primeiro, o herdeiro, que tamén está enterrado en Santiago, morreu aos 14 anos, tamén se chamaba Fernando, e a súa muller, separada, despois de estar casado con Teresa de Portugal, sucedeu ao pai, porque lle morreu o irmán por un accidente, e levou, e iso non teño explicación, levou para lá o fillo, e o fillo herdou Castela e Toledo en 1217, Alfonso IX seguiu vivendo hasta 1230, deixou herdeiras as fillas da princesa portuguesa, da infanta portuguesa, pero o que despois foi Fernando III o Santo tomou Galicia, era fillo do rei tamén, pero as herdeiras eran as irmás, e morreu un irmán, o hermanastro, previamente, e nese momento se produciu unha unión que non foi a desaparición de Galicia como reino, porque Fernando III era rei de Castela e Toledo e tamén de Galicia e León, como se chamaba naquele momento, pero Galicia mantivo a súa autonomía, unha autonomía que durou até que foi posta en causa polos reis católicos. Non vou entrar agora en detalles sobre a importancia que tivo a nobleza galega como de facto manter un reino autónomo, e Santiago de Compostela, Santiago era a metrópole desde Selmírez, que incluía que a partir de 1400, con cisma do Occidente, incluía todas as dioceses galegas, pero tamén Álava, Ávila, Badaxoz, Salamanca, Zamora, etc. Despois de cisma do Occidente, decía, perdonadme a digresión, porque hasta o cisma do Occidente e a guerra dos 30 anos, todas as provincias galegas eran de Braga, e Lisboa, Évora e outras provincias, quero dicir, dióceses, en Portugal eran de Santiago de Compostela, de tal forma que a separación real, a importancia da religión naquele momento, sabedes como é, do señorío eclesiástico, a separación real entre Galicia e Portugal non se produciu en 1143, senón sobre 1400, en 1380 e moitos. A partir dese momento, cando se di que se fixo España como nación única, hai que tener en conta que o reinado dos reis católicos foi un momento efímero. Certo que a través dos enlaces matrimoniais que eles propiciaron, o que viu despois dos reis católicos foi un imperio Habsburgo. E Carlos V, e non entro en detalles sobre isto, era basicamente Carlos V. A ninguén se lle ocurre chamarlle a Carlos V Carlos I. Se falamos dos reis peninsulares e os agrupamos todos na mesma liña xenealóxica, Carlos sería Carlos I, evidentemente. O que foi realmente foi Carlos V. Foi un emperador que gobernou os reinos peninsulares, menos Portugal, pero tamén gobernou casi toda a Europa actual, ¿no? Gobernaba Flandes e Borgoña, e o Imperio Xermánico, as súas posesións dos Habsburgos en Austria, parte de Italia, e incluso comenzou a gobernar as colonias americanas. E máis aínda, Carlos V non foi rei dunha nación única, ni moitísimo menos, sino que foi un rei ausente. Carlos V apenas estivo aquí. Gobernaron os fillos ou a muller, etc., pero apenas estivo aquí, hasta que foi realmente derrotado polos príncipes reformadores, de tal maneira que cando él viu que foi derrotado na batalla de Habsburgo, o seu herdeiro non foi o seu fillo, Felipe, o que sería Felipe II, que antes xa fora rei consorte de Inglaterra, tamén Felipe II, sino que o seu herdeiro foi Fernando, por certo, Fernando de Trastamara. O título Trastamara dos reis católicos é un título galego por excelencia, non me meto agora en detalle sobre esta cuestión, que indica que a liña xenalóxica española ven de Galicia igual que ven a propia portuguesa, e Felipe II tampouco foi un rei de España exclusivamente, perdeu o imperio que gañou o seu sobrinho, o seu tío Fernando, que antes fora incluso rei de Bohemia e Hungría por casamento, e a partir de Felipe II, con Felipe III, Felipe IV e Carlos II, mantiveron grande parte do patrimonio de Carlos V, hasta que na Guerra de Sucesión, cando morreu Carlos II, todo o que restaba do patrimonio dos Habsburgo foi repartido, todo, incluído España. España pasou a França, Inglaterra quedou con Menorca, Gibraltar e parte de América, os austríacos, que tamén aspiraban á coroa que levaron os Borbón, pois quedaron con posesións italianas e con Flandes, o actual Bélxica, Holanda, xa se fixera independente, de tal maneira que pasaron a gobernar os Borbón, pero ao principio incluso gobernados desde París, pero como unha dinastía estranxeira. Máis aínda, os Borbón, a partir disso, tamén conservaban posesións en Italia, etc., e de novas americanas, pero tampouco se produciu un acontecimento que nos indicara que España era unha nación única. Cando chegou o problema con Napoleón, Napoleón invadiu España, non viña a España, viña a Portugal. Puxerase de acordo con Carlos IV, o Borbón Carlos IV, para entrar por España e invadir Portugal, para repartirse Portugal. De feito, chegaron a Portugal, pero por unha serie de circunstancias tamén ocuparon España e empezou a Guerra Napoleónica, ata que chegou un momento que Carlos IV e o seu fillo Fernando, o chamado Fernando VII, entregaron a coroa a Napoleón porque era o xefe da familia. Os Borbón franceses eran os xefes da familia e eles, os dous, entregaron a coroa a Napoleón, demostrando de que realmente a coroa española era de alguna maneira un feudo francés. Entregáronlle sin forza, efectivamente, e as tornas comenzaron a cambiar aquí no Estado español cando hubo levantamentos, e o principal foi en Galicia, justamente, ¿no? Como se acaba de lembrar. Incluso os galegos axudaron moito a derrotar as tropas francesas no propio Portugal. Chegou Fernando VII, o rei que foi querido polos constitucionalistas de Cádiz, viviu anos e anos en Francia pedindo incluso a Napoleón un matrimonio con alguna parenta de Napoleón, loubando a Napoleón nas batallas que levaba en toda Europa, e cando chegou aquí, cando foi derrotado a Napoleón, practicou a política da volta do absolutismo, cortou a cabeza a todos os liberais e empezou aí un proceso dunha monarquía caciquil que de nación non tiña absolutamente nada e que estaba gobernado polo exército, a Iglesia Católica, de tal maneira que os partidos turnantes, liberais e progresistas ou conservadores, tomaban o poder simplemente cando o rei lles daba a capacidade de ser primeiros ministros, facían eleccións fraudulentas e gobernaban hasta que a rei ou a raíña determinaba que deixaran de gobernar. Os dous últimos séculos únicamente houve no Estado español dous momentos democráticos hasta chegar á Constitución do 78, que foron o sexenio revolucionario democrático entre 1868 e 1874, e a Segunda República fracasada polo levantamento de Franco. Escuso decirvos que eu debo dicir neste momento, cando se fala de que Franco era galego, que efectivamente Franco era galego, pero a persoa que representaba o goberno español cando el se levantou tamén era galego, que era Casares Quiroga, e tamén era galego Portela Valladares, que lle entregou o poder á Frente Popular nese mesmo ano, 36, cando gañaron as eleccións, dentro deles o Partido Galeguista, xustamente cando era radical, cando lle pedía xa que non entregara o poder á Frente Popular, e ele entregou uno, e depois estivo no exilio, a pesar de que non formaba parte do Frente Popular. E, por tanto, o primeiro momento democrático continuo e serio, recoñecendo de alguma maneira a diversidade nacional do Estado español por acción dos nacionalistas galegos, vascos e catalans, foi o que se iniciou en 1978. Nese momento, evidentemente, os que loitamos porque Galicia tuviera vuestra autonomía, sabemos que facíamos para crear un espacio nacional galego, e nese momento ese espacio nacional está nun equilibrio inestável entre a realidade que existe un poder autónomo determinado e unha ofensiva continua e en certos momentos crecentes por recuperar o carácter dun Estado uniformizador e centralizador, como se empezou a pensar e a establecer no propio século XIX. Pois ben, a realidade é que o Movimento Nacional Galego naceu, como dixen antes, no mesmo momento que se establecía a idea de España como a nación única, no século XIX, e que incluso naquele momento xa se daba a Portugal como un jirón desprendido de España de forma irracional, porque España estaría definido pola xeografía e pola historia, entre outras cosas porque de Pirineos para baixo todo debía ser un Estado e Portugal é unha anomalía histórica. Por lo menos de Portugal se recoñece que era unha anomalía histórica. Galicia non existiu. O sea, todo isto que acabo de decir, paradoxalmente, o Reino de Galicia sempre chamou o antigo Reino de Galicia, pero na historia española Galicia dice que nunca foi reino independente e nunca tuvo unha existencia institucional. Nese momento, o Movimento Nacional Galego empezou a pensarse, a pensar a Galicia, desde unha recuperación da historia, desde unha defensa da economía galega e defensa da lingua. Pero foi realmente un longo despedimento inacabado. O sea, o Movimento Nacional Galego nunca chegou realmente a formular con forza a idea de Galicia como nación en sí misma. Estaba a través de todo o pensamento do Movimento Nacional Galego, pero de unha maneira forte nunca tuvo ocasión, incluso o Movimento Nacional Galego, de formularlo, porque o momento que tivo foi a Segunda República e foi frustrada pola Guerra Civil, polo levantamento militar e fascista, e realmente cando empezou a Constitución de 68, creouse un Espacio Nacional Galego, pero ainda estamos nese proceso de desprendimento, por así decirlo, ¿no? E unha das cuestións que necesita un desprendimento é a cuestión da lingua, ¿no? Ainda ahora, dentro do propio nacionalismo galego, hai unha enorme timidez a falar claramente e a reivindicar, incluso como un elemento de autoestima, a idea de que Galiza ten unha lingua que a través do galego-portugués, é dicir, da nosa lingua, é tan universal como o castelán. Si non fose universal como o catalán, nos reivindicaremos, sería reivindicada por nós do mesmo xeito. Pero resulta que é nacional, é propia e nacional, e ao mesmo tempo é unha lingua universal que se fala en varios continentes. De tal maneira que un vai a Brasil, como ben sabedes, nos acabamos de estar agora no Foro Social Mundial de Belén, de Pará, vas ali, tens que falar, procurar falar un galego un pouco correcto, claro, porque senón a eles non lle gusta que se fale mal a súa lingua, ¿no? Pero a xente enténdete perfectamente, compréndete, estás ali tan cómodo como pode estar en Argentina falando castelán. Eu teño un sobrinho que está neste momento facendo un traballo de cooperación en Mozambique, nacionalista, é licenciado en Ciencias Mariñas, e cando foi alá, dicía, bueno, cando escribiu, mandou un correo electrónico, dicindo, eu creín que viña aquí para aprender portugués, e resulta que falan galego, en Mozambique, ¿no? Efectivamente, en Mozambique o galego que falan é como fala a xente nosa, daqui de Bayona, ou do Grove, ou de Fisterra, é exactamente a mesma lingua. Pero en lugar de loitar neste sentido, francamente e abertamente, unha parte do galeguismo na transición contra a idea de Castelao de Murguía, e da que non a practicaron plenamente, eles decían que o galego e o portugués eran a mesma lingua, iniciouse un camiño diverxente na normativa que, de todas formas, si de alguna forma purificaron o galego de, diríamos, de castelanismos, etc., esa purificación non sería posible sin a existencia do portugués, por moito que queren desviarse do portugués, se non chega a ver o portugués, non podrían facelo, o sea, realmente esa normativa oficial é devedora do propio portugués que queren, por así decirlo, evitar. Hubo esa deriva, e aínda en minoría neste momento hai unha deriva racional, inteligente, que ten en conta as circunstancias actuais, que di que o galego e o portugués, o galego-portugués, que chamamos moitos, son exactamente a mesma lingua. E nese sentido, Galicia ten unha historia diferente, e diríamos, da que se ten por oficial no Estado español, e ten unha lingua que non é española, é galega. É galega, pero non é española. Por tanto, nós non somos simplemente ni muitísimo menos unha parte de España. Valor tanto máis importante, cando neste momento se dá a circunstancia que dos 230 millóns de habitantes do mundo que falan galego-portugués, unha boa parte falan en Brasil galego, e temos a fortuna de que Brasil é un dos estados emerxentes no mundo. Un dos estados, cando un vai a lá con os ollos abertos, dase conta de contra a idea que nos educaron, con que fomos educados aquí, Latinoamérica, Hispanoamérica, non é un lugar onde se fala a nosa lingua. É dicir, o castelán, o lugar do castelán, é tamén do castelán. Pero se está salida, este conta de que se fala realmente en Latinoamérica, o estado importante é Brasil, e o resto, pois, son estados satélites, todos eros importantes. Pero o centro de Latinoamérica, contra o que a idea que nos inculcaron, está precisamente no Brasil, e además Brasil está en dos estados emerxentes no mundo e poderosos, que está demostrando, sobre todo co goberno de Lula, ata que punto é un estado fundamental en Latinoamérica, en América e no mundo entero. Evidentemente, o reto de recoñecernos como falando a mesma lingua, sin que iso signifique ni moito menos que o galego perda a súa diferenza. Eu non estou de acordo cos lusistas que din que nós o que temos que fazer é pasarnos ao portugués, é dicir, ao portugués de Lisboa, porque de pasarnos, en todo caso, a un portugués, eu prefiro o do Río de Xaneiro, non? O sea, o galego é diferente, é a mesma lingua que o portugués, pero nós non temos que falar aquilo que lle fixeron falar os profesores do Estado portugués aos meninos do norte de Portugal, dicindo que non se di a chuva, que se di chuva, e ese tipo de inculcacións que son simplemente unha das variantes do portugués, que é o portugués de Lisboa. Non é ni siquiera dominante e non é a galega. Nos temos a mesma lingua, pero debemos falar ben, pero falamos coa forma nosa, que en todo caso, se falamos moi ben, cada vez se aproximará máis a formas portuguesas, americanas ou europeas, entre outras cousas porque se poñedes a orella cando a xente está falando na feira de C un domingo pola mañán, cousa que vos aconsello, porque ali nesa feira fala absolutamente todo o mundo en galego, os nenos e os maiores, o galego que falan ali é máis portugués que o do Río de Xaneiro, non? E dito isto, hai un terceiro elemento que é o seguinte: contra a idea de Galiza que nos inculcaron, de Galiza pobre esencialmente, que non podería vivir sin España, a realidade actual é que, salvada en parte a marxinación que sufriu Galicia durante toda a historia moderna e contemporánea, e non me podo meter realmente como foi a Galicia da Edade Moderna, cando Galicia foi decapitada polos reis católicos, pero a nobreza galega, as distintas partes da nobreza galega, foi a nobreza máis importante na monarquía Habsburgo, gobernando na propia península, e en todas as posicións, tanto en Europa, en Flandes, en Cerdeña, en Sicilia, incluso en Cataluña e Valencia, e desde logo en América, non? Polo tanto, Galicia foi marxinada, esa marxinación levou incluso a destrucción de unha economía rural moi rica, do antigo réximen, pero que serviu para alimentar a moita xente e unha población crecente. Durante a Revolución Industrial, Galicia foi totalmente marxinada, o ferrocarril chegou moitos anos despois de cando debeu chegar. A Unión de Coruña e Vigo produciuse en 1943, e o ferrocarril Zamora-Ourense-Santiago inaugurouse en 1957, ou 53, se non me equivoco. No século XIX chegou dúcias de anos despois de que estaba en marcha no Estado español. A desamortización en Galicia non tivo en conta para nada a estrutura do campo galego, de maneira que os campesinos tuveron que levar dúcias e dúcias de anos loitando por obter as súas terras, redimindo os foros. Entre aspas, perderon anos e anos de progreso intentando ser donos das terras que cultivaran desde había séculos as súas familias. En fin, a industria non se puxo aquí, incluso destruirse en lo que existía, y únicamente cuando Galicia fue respirando durante el século XX y até hoxe, muy especialmente desde que nos incorporamos a la Unión Europea, Galicia convertirse ya en un país industrial y urbano. Como dije al principio, sin desmerecer en absoluta importancia extraordinaria, no solo a cultura que se mantivo en el mundo rural y pesqueiro, sino los sectores estes primarios como sectores económicos. Y en este momento Galicia es líder en por lo menos 10 sectores importantísimos de la economía española. Y ten empresas autóctonas que tienen presencia en el mundo entero. Curiosamente, las empresas que pusieron aquí, sobre todo desde el franquismo, de aluminio, de petróleo, de energía eléctrica, etc., estuvieron aquí con industrias de clave, con industrias colonizadoras, por así decirlo, y no tuvieron en Galicia ningún desenvolvimiento. Pero empresarial autónomo y alguna empresa multinacional, como el caso evidente de Citroën, conseguiron hacer de Galicia un país totalmente desenvolvido en este momento, de tal forma que tenemos más proporción de empleo industrial que a media española y somos a comunidade autónoma máis exportadora do Estado español, a diferencia de Navarra, que nos leva un poquinho proporcionalmente, pero Navarra en valor absoluto ten moi poca importancia, son máis exportadores que Cataluña, máis exportadores que o País Vasco. Madrid exporta moi poquinho, casi nada, porque Madrid realmente é un parásito de todos nós, non ten, relativamente a súa población, ten pouca industria. Galicia é a primeira exportadora e importadora de Portugal, e, por tanto, temos unha economía que ten fundamentalmente máis relación co mundo, con Europa e o resto do mundo, que co Estado español. E temos neste momento máis relación con Portugal que con Cataluña, ou con Andalucía, ou con Madrid. E iso por mérito dos galegos, simplemente porque respiraron un pouco, nada máis. A pesar de que o goberno autónomo conservador, e este tampouco fixo gran cousa, despilfarrou os cartos que chegaban da Unión Europea e o orzamento que ten neste momento para o extraordinario. O orzamento galego son 12.000 millóns de euros, é dicir, 2 billóns de pesetas, das bellas pesetas, e foi a sociedade galega quen reaccionou, por así decirlo, e hoxe en día Galicia é un país moderno, con unha ferida demográfica, terrible ferida demográfica causada pola marxinación, pero un país que hai de tratalo como un país europeo calquera. A partir dese momento, o futuro, isto acabo de dicir, para min, xa é o fundamento do futuro, por así decirlo, non? Nos temos que conquistar a autodeterminación, a consideración de Galicia como nación, non solamente no Estado español, sino tamén na Unión Europea. Quero dicirvos contra, diríamos, as ideas establecidas, que na Unión Europea non hai ningún inconveniente en ningún tratado que impida que unha nación da Unión Europea sexa recoñecida sendo independente como Estado da Unión Europea. É dicir, se Escocia un día se fai independente, como é posible, pode entrar na Unión Europea sin ningún problema, salvo que, como nas decisións importantes, cada un dos Estados ten dereito de veto, Chipre, por exemplo, non só Alemanha, algún Estado pode oporse a que entre Escocia e pode non entrar porque Malta dixo que non quería que entrara. Pero non hai nada que o impida. Por tanto, tampouco habería ningún inconveniente, non só, hipotéticamente, que Galicia entrara como Estado, sino, desde logo, ningún inconveniente a que se o Estado español se recoñece a sí mesmo como un Estado plurinacional, sexa recoñecido como Estado plurinacional na Unión Europea. Da mesma forma que será recoñecido se un día entra Suiza. Suiza é un Estado plurinacional, ten 4 lenguas diferentes, si entra, as 4 lenguas son recoñecidas como oficiais da Unión Europea. Como sería o galego, o catalán e o euskera, se o Estado español na súa Constitución dixera que o meu Estado ten 4 lenguas. En Europa non hai ninguna negación a isto, hai neste momento 23 lenguas oficiais, son 27 Estados, porque algunas delas se repiten en varios Estados, pero non hai absolutamente ningún inconveniente. Os galegos, respecto disto, temos a ventaxa tamén de que a nosa lingua sí que está recoñecida na Unión Europea. Eu estive, como sabedes, 5 anos de diputado europeo e falei en galego en prácticamente todos os plenarios que se celebraron en Estrasburgo ou en Bruselas, prácticamente en todos, falei en galego. As minhas palabras, falaba como estou falando agora, procurando sesear, e facendo os plurais en ois, como se fai desde Valdeorras hasta Ribadeo, e prácticamente nada máis, e falaba co galego que aprendí na casa, menos ainda, porque na miña casa, como é natural en Vigo, a miña avoa seseaba, como todas as avoas da costa galega, non? E non tuve ningún problema ningún, o sea, en un libro que teño publicado para aí, ainda que non se refiren a eso, aparecen as miñas intervencións sobre Galicia, como dixo o meu presentador, pero tamén sobre Irak, ou sobre Chechenia, ou sobre a pobreza no mundo, sobre os inmigrantes que chegaban ás costas de Andalucía ou de Sicilia, etc. E aparecen as minhas palabras na grafía portuguesa, lógicamente, que é a que oficial ali. Pero a mí ninguén me dixo que non falara nesa lingua. En canto eu me levantaba a falar no plenario, comenzaba, como estaba, diríamos eu estou ali como diputado español, comenzaba por un clásico obrigado, señor presidente, e nese momento os traductores portugueses ficaban calados, porque os que tiñan que traducir eran os outros, eles non tiñan a traducción ao portugués non se facía, evidentemente, o sea, os que empezaban a traballar comigo traducindo ao español eran os españoles, os portugueses non, os que traducían ao portugués evidentemente non tiñan en absoluto ese traballo e non tiven absolutamente ningún problema. É dicir, na Unión Europea é posible que a nosa lingua se recoñecida, é posible que a nosa nación se recoñecida. Dificilísimo isto, Pero é posible loitar por un Estado plurinacional e que sexa recoñecido a Unión Europea, e en todo caso a Unión Europea é o lugar da nosa economía, incluso é o lugar para estar no mundo, porque se hai algunha revolución entre os Estados na nosa época, esa revolución é o milagre da Unión Europea. Os Estados que se constituíron durante séculos básicamente mediante a guerra, de pronto ante a tragedia da Segunda Guerra Mundial, seguindo a Primeira Guerra Mundial e a todas as conmocións inmensas que se produciron en Europa no espacio de entreguerras, decidiron poñer fin ás guerras e o conseguiron, ir paulatinamente eliminando as fronteiras. Hoxe en día temos a mesma moeda, ou vamos aquí a Finlandia sin que nos pida ni siquiera o carné de identidade, e o que antes se resolvía mediante a guerra se resolve mediante o diálogo e a paz. O que pasa é que na Unión Europea os Estados que foron protagonistas do comenzo da Unión Europea moitas veces son antagonistas, e cando vamos demasiado alá recollen, e en lugar de aparecer hoxe unidos, por exemplo, da crise mundial con unha soa voz como a primeira potencia económica mundial que somos, sin dúbida ninguna, económica e deportiva e cultural, etc., pois moitas veces non é así, e pola regla da unanimidade que antes expuxen, pode darse a circunstancia de que un pequeno Estado de 5 millóns de habitantes poda paralizar a Unión Europea durante anos, cando os outros 495 millóns de habitantes din que sí a un tratado determinado. E como hai moito chauvinismo aí na Europa, moita xente, incluso de esquerda, din que machos os irlandeses que dixeron que non, e fixeron parar a 495 habitantes que dixeron que sí, e esa democracia non ten importancia. A única importancia é a democracia irlandesa que fa isto. Volverán ao rego, evidentemente, pero ese tipo de cuestións da unanimidade, porque os Estados non acaban de recoñecer plenamente a Unión Europea como unidade política, causan estes atrasos que estamos realmente padecendo todos. De todas formas, e con isto acabo, os logros da Unión Europea son impresionantes. Pensade, por exemplo, que hai un Parlamento Europeo elexido directamente polos cidadáns, igual que o Parlamento Autonómico Galego, igual que o Senado e o Congreso do Estado Español, exactamente igual, e están legislando xa neste momento polo menos polo 50% das leis que nos afectan a nós. E moitas delas o Estado Español o que fai é desenvolver as leis que se aproban no Parlamento Europeo. Imaginade que isto pasara en Asia ou en América. Resulta absolutamente inconcebible. E iso ocurre, fai que moitas veces a xente de outras partes do mundo fican asombrados do que pasou en Europa, e en cambio nós aquí estamos considerando a Unión Europea máis allá de quen goberne nos Estados, porque quen goberne nos Estados non se deciden os tratados europeos. Tamén aquí gobernan os conservadores, e a culpa non ten o Estatuto de Autonomía ou a Independencia Galega, se a tuvésemos. Máis alá de como son os gobernos, que son realmente malqueridos por nos, desde Berlusconi a Sarkozy, etcétera, pues efectivamente la Unión Europea es un lugar donde se puede realizar cualquier progreso social y económico y político si los ciudadanos así lo quieren. E con isto acabo. Muito obrigado. Bom, temos agora um turno de...